4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. У 2004 годзе вясна стала сябрам Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. Гэтая арганізацыя са штаб-кватэрай у Парыжы цяпер аб'ядноўвае 164 праваабарончыя лігі па ўсім свеце. Калісьці ў яе ўваходзіла Беларуская ліга правоў чалавека, якую ўзначальваў Яўген Новікаў. Але пасля яго пераходу ў стан дзяржаўных прапагандыстаў кантакты замежных і беларускіх праваабаронцаў з ім былі спыненыя. Вясну федэрацыю прынялі на кангрэсе ў Эквадоры, дзе арганізацыю прадстаўляў Валянцін Стэфановіч. Федэрацыя была ў складанай сітуацыі, бо незадоўга да кангрэсу ўлады ліквідавалі вясну як легальную арганізацыю. Але, ведаючы беларускіх праваабаронцаў і разумеючы мэту гэтых дзеянняў уладаў, федэрацыя вырашыла факт ліквідацыі праігнараваць. У красавіку 2007 году на кангрэсе ў Лісабоне Алесь Бяляцкі быў абраны адным з віцэ-прэзідэнтаў Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. Ён стаў першым прадстаўніком постсавецкай прасторы ў кіраўніцтве арганізацыі. Алесь ацаніў гэты факт як міжнароднае прызнанне таго, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі ненармальная. Як віцэ-прэзідэнт федэрацыі Бяляцкі ездзіў у праваабарончыя місіі ў самыя розныя краіны. Адразу пасля рэвалюцыі ў Тунісі Алесь прыехаў туды, узяў удзел у канферэнцыі пра пераход ад дыктатуры да дэмакратыі. У Егіпце ён быў яшчэ да рэвалюцыі, якая выкінула з крэсла прэзідэнта Хосні Мубарака. Кубу Алесь наведваў з місіяй салідарнасці з дэмакратычнымі актывістамі ў 2008 і 2010 годах. Ён ехаў як звычайны турыст. Хаваючыся ад мясцовай спецслужбы, заходзіў у раёны, якія турысты абмінаюць, бачыў галечу, таталітарныя парадкі, знаёміўся з людзьмі, якія супрацьстаяць рэжыму кастраў. Іх аказалася нямала. На жаль, пра некаторыя дэталі гаварыць рана, напісаў мне пра паездкі на Кубу сам Алесь Бяляцкі. Адчуванне, як быццам бы я апынуўся ў гадах свайго дзяцінства са звыклым антуражам. Піянеры з чырвонымі гальштукамі, візуальныя лёзунгі, значна большы страх, чым зараз у нас. Другое ўражанне тое, што ў гэтай сітуацыі там тысячы людзей, якія штосьці робяць дзеля зменаў, нягледзячы на пераслед і ўціск. І людзі, з якімі я сустракаўся, з апазіцыйных палітыкаў, грамадскіх актывістаў, былі вельмі інтэлігентнымі і адукаванымі. Тут можна правесці паралель з намі. Але адрозненне, большасць з іх ніколі не былі за мяжою. І ўсе выгоды цывілізацыі, сотавыя тэлефоны, кампутары, інтэрнэт да іх прыходзяць пазней, чым да іншых. Увогуле ж гэтыя паездкі я ўспрымаў як частку сваёй працы. Я набіраўся досведу, вучыўся стойкасці і мужнасці і дапамагаў як мог. Сам дзяліўся сваім досведам і важна было кубінцам паказаць, што яны не пакінутыя, не адны. Апошні раз Бяляцкі наведваў Кубу разам з Валянцінам Стэфановічам, які распавёў мне. Мы прыехалі сустрэцца з кубінскімі дысідэнтамі, падтрымаць іх. Мы тады прывезлі ім лекі, флэшкі, дыскі, тое, што ім недаступна. Мы ім казалі, што перамены могуць адбыцца хутка, як гэта было з СССР, і да іх трэба рыхтавацца. Мы сустрэлі на Кубе на дзіва шмат незадаволеных людзей, якія спрабуюць нешта рабіць у рэпрэсіўных умовах. Напрыклад, сустракаліся з блогеркай, якая свае тэксты распаўсюджвае на дысках з былымі палітвязнямі. У Гаване мы зайшлі ў кватэру, якая выкарыстоўваецца дысідэнтамі як публічная бібліятэка, перадалі ў яе стос еўрапейскіх газет. Там жа нас чакала 10 дысідэнтаў. Калі пасля сустрэчы з імі мы выйшлі адтуль, нас аклікнулі супрацоўнікі кубінскай службы бяспекі, пачалі пытацца, што мы там рабілі. Мы адказалі ім, што шукалі, дзе пераначаваць. Яны супакоіліся, толькі калі ўбачылі нашыя беларускія пашпарты, але звесткі з іх яны перапісалі. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Чытае аўтар. цяжкай выдалася паездка Бяляцкага ў складзе даследчай місіі Федэрацыі ў Кыргызстан у разгар міжэтнічнага канфлікту на поўдні краіны 20-28 чэрвеня 2010 году. Алесю разам з місіяй праваабаронцаў давялося прысутнічаць пры эксгумацыі целаў ахвяраў, калі ў самую спёку вайскоўцы раскопвалі брацкія магілы, даставалі трупы, а медыкі выяўлялі прычыны смерці ахвяраў. Місія гэта фіксавала. У зоне канфлікту частка насельніцтва ставілася да праваабаронцаў агрэсіўна, бо тыя паведамлялі праўду пра пагромы, рабаванні, забойствы і патрабавалі захадаў дзеля абароны узбэцкай меншасці. Пасля наведвання вёскі Папан непадалёк ад горада Ош, дзе Бяляцкі і дзве мясцовыя актывісткі праваабарончай федэрацыі Азіза Абдзірасулава і Толікан Ісмаілава, а таксама расійская журналістка Аксана Чалышава праводзілі расследаванне 27 чэрвеня, калі яны на кароткі час кінулі машыну, каб папіць гарбаты, невядомыя падпілавалі шрубы задняга кола. Кола адляцела, калі машына ехала праз горы. Дзякуючы таму, што кіроўца быў спрактыкаваны, машыну ўдалося ўтрымаць на перавале. Хутка пад'ехала паліцыя, але вінаватых не знайшлі. Сам Алесь напісаў мне пра той выпадак. Кола адвалілася ўжо, як мы выязджалі на роўную дарогу пасля серпантыну. А там бы ўсё магло скончыцца вельмі сумна. Кола было так пашкоджанае, што назад яго паставіць было нельга. Таму з Ошу прыгналі эвакуатар і машыну вывезлі на ім. Чаму гэта адбылося? Так у іх запалохваюць праваабаронцаў, бо і Талікман Ісмаілава, і Азіза Абдзірасулава, з якімі мы ехалі, вельмі баявыя праваабаронцы, актыўныя і гераічныя, без перабольшвання жанчыны. Падчас кіргізска-узбэцкага канфлікту яны рэальна рызыкавалі сваім жыццём, каб спыніць гвалт і ўратаваць мірных жыхароў, як узбэкаў, так і кіргізаў. У незалежнай справаздачы Бяляцкі з калегамі зрабілі выснову, што колькасць ахвяраў красавіцкіх беспарадкаў на поўдні Кыргызстану афіцыйна была моцна заніжаная, што на судовых працэсах па выніках гэтых падзеяў парушаліся законы, што парушаліся правы праваабаронцаў і адвакатаў. Паводле місіі Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека загінулі сотні людзей. Тысячы атрымалі раненні, у асноўным з ліку этнічных узбэкаў. Міжэтнічны канфлікт на поўдні Кыргызстану ў справаздачы федэрацыі быў названы катастрофай, якую можна было прадбачыць. 1-3 снежня 2010 году у чарговай кыргызскай паездцы Бяляцкі і Суэрбел Хасен заклікалі Бішкек прызначыць мандат міжнароднай камісіі для расследавання міжэтнічных сутыкненняў. У турэмным шпіталі ў Бішкеку яны наведалі праваабаронцу узбэцкага паходжання Азімжана Аскарова, якога засудзілі на пажыццёвае зняволенне нібыта за ўдзел у чэрвеньскіх беспарадках, хоць ён быў толькі назіральнікам і фіксаваў пагромы на відэа. Алесь напісаў мне пра гэты выпадак. Калі мы пад'ехалі да турмы, Суэр пазванілі з Тунісу і паведамілі, што ў яе памёр бацька. Яна проста здранцвела і слёзы на вачах. Вось у такім стане мы пайшлі на спатканне. Яно адбывалася ў прысутнасці начальніка калоніі. Увайшоў Аскараў. Мы сядзелі ў траіх, з намі была юрыстка з цэнтру супраць карупцыі Аіда, якая працавала ўвесь гэты час з Аскаравым. Яна ўстала, яны абняліся за Скаравым і абое заплакалі. Равуць ледзь не наўзрыд. Суэр сядзіць, у яе сваё гора, і ў мяне слёзы на вачах выступілі. Ініцыятыву размовы я ўзяў на сябе. Аскараў троху супакоіўся і распавёў, як яго затрымалі, як катавалі, выбівалі паказанні. Ён у злачынстве не прызнаўся. Аскараў заявіў Суэр і Алесю, што пасля заканчэння судовага працэсу ён быў жорстка збіты супрацоўнікамі аховы. Амбудсмен Кыргызстану Турсунбек Акун, з якім сустрэліся кіраўнікі Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, заявіў ім, што ён ініцыяваў у справе Аскарава стварэнне спецыяльнай камісіі, якая вынесла заключэнне. Аскараў ні ў чым не вінаваты. Белхасен і Бяляцкі запатрабавалі новага, бесстароннага суду, каб віна за Скарава была знятая. Бяляцкі тады сказаў кіраўніку адміністрацыі кіргізскага прэзідэнта: «Справа Аскарава – гэта не ваша ўнутраная справа. Яна набыла міжнародны рэзананс». Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. У червені 2010 году Алесь ад імя Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ездзіў у Казахстан, у горад Усть-Каменагорск, каб наведаць узняволені Явгена Жоўціса, кіраўніка Казахстанскага бюро за правы чалавека. Сустрэча ў калоніі пасяленні доўжылася каля 2 гадзін. Алесь перадаў Явгену словы падтрымкі, паведаміў, што за яго вызваленне змагаюцца праваабаронцы свету, перадаў, што нарвежскі Хельсінскі камітэт узнагародзіў яго прэміяй імя Сахарова. Алесь напісаў мне пра той выпадак у лісце з бабруйскай турмы. Мая галоўная задача была падтрымаць яго маральна, ну і каб адміністрацыя бачыла, што да яго прыязджаюць, што ён не знік з поля зроку. Пад ціскам захаду Жоўціса амніставалі. 17 лютага 2012 году ён выйшаў на волю. У 2009 годзе Алесь Беляцкі разам з Уладзімірам Лапковічам ездзіў назіральнікам у Маскву на суд над старшынём расійскага праваабарончага цэнтру «Мемарыял» Алегам Арловым, калі на таго завялі справу нібыта за паклёп на кіраўніка Чачні Рамзана Кадырава. Беляцкаму нашмат цяжэй, зазначыў Арлоў, прыехаўшы на суд над Алесем. Вядома, гэтыя два працэсы непараўнальныя. Алесь за кратамі, я знаходзіўся і знаходжуся на волі. І тым не менш для мяне прыемная і вельмі важная такая салідарнасць. І я папросту лічыў сваім абавязкам ехаць у Менск, каб быць на працэсе, назіраць самому, сведчыць пра тое, як ён праходзіць, спрыяць прыцягненню ўвагі да гэтага працэсу перш за ўсё ў маёй краіне, Расіі, і выказаць падтрымку Алесю, яго сябрам і паплечнікам. Супраць Арлова завялі крымінальную справу за паклёп у сувязі з ягонай заявай пра адказнасць прэзідэнта Чачні Рамзана Кадырава за забойства супрацоўніцы мемарыялу Наталлі Эстаміравай. 14 червеня 2011 году Арлову вынеслі апраўдальны прысуд. Беляцкі быў знаёмы з Наталлей Эстаміравай. Незадоўга да яе гібелі сустракаўся з ёю ў Грузіі. У 2009 годзе падчас суду над Арловым Беляцкі і Лапковіч распаўсюдзілі заяву. Хоць улады Беларусі ўжываюць іншыя рэпрэсіўныя метады, але вынікі такога супрацьстаяння ўладаў і грамадзянскай супольнасці атрымліваюцца практычна аднолькавымі. У нашых грамадствах існуе вялікі ўзровень страху. Улады, прыкрываючыся дэкларацыйнымі заявамі, цалкам ігнаруюць правы грамадзянаў Чачні і Беларусі. Права моцы, а не закону, пануе ў нашых краінах. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Беляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Беляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.